ان لبيبي او الدين اخويا كامله او الى سر ما يتنهاش وين كوتنا لسر ايماني امر دستي تي وردين لدينك اي شتي لي كم كينو شتي بو زياد كينو شتي لي ابو غورينو او لبيبي او لبيبي او شتانا نابت في عمر اخويا عليه الصلاه والسلام وينيمن نمونيمن لقلب يا غمبراني في شوموكو شي واي اكو بنايك واي في غمبران بنايك ان كردوا جي يك خشتبلوكي ماوا مني شاتو خشتبلوكا كم دانا توابو بنايانا بناي اسلامتي تواو اگر تو بيبل ولا او ديوارا بابين دي الله چمن تو بگرينوا يا بگچي بلوكي چكر علي رقائم كي بوي بقوه تربي بي بقوه دبي يا ناشيرين دبي ناشيرين دبي وبار گرانيشا باب ديوار شي تواو بيويستي ببلوچي ترنيه او ديني اسلامش بيويستي بزياده منو تونيه شتيك لدين دا نبات ميهنا ناو دين دچيت سر قبر هديتنا الفاتحه ابو غوريت في عمر إخوة عرسان كده شو سر قبر دي فرمو چي ده شو قبرستان دي فرمو بعرب يكي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم أجمعين نسأل الله لنا ولكم العافية فرمو السلام إخواتان لبي أي إيمان دارا إيه ولا فيش إيه مروي يشتن إيه مر بدواء إيه ودالين إن شاء الله خوالة إيه ما شو إيه واش خوش بي خوالة إيه ما شو إيه واش عفوكا تماشي في عمر صاصم چي ده فرمو إيه ما جورتش دالين گورینیان گورینیا اگر بجلی که فاتحه مخوینه لید گوره دکا فلانه کس دل فاتحه نابی بخوینده بابت خلق چوا شمکا خروکو خود سرد لیشه واوا سرش ده خلق مشه بینا فاتحه گوره ترین سورتی قرآن بلان لقبرستان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نید خویند کنی خویندو منش نای خوینم خو من لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ترنیم خو من دینم دانه ناوا دینک اوه ناویتی چونی هنا و با آواز رو آواش ونی که ون نقل قومان مشتی بازیاد که که وقت برای برز کنم هدایتی ایمان باختواری من چون بهشت من بچی او بست راوت و باش ون کوتی پیغمبری فعلی صلی الله علیه و سلم نمونه او کوچی وای یعنی بون نمونه باب نمونه بوتان بین موقع او نمونه لحدیث و آیات ور دجیرت قومک بابلین بیست کسیک لجزيره اقدان لناو محيطك دريائي چي زور قورا او اواج وردور ده هل دستيت كا او محيط او جزيره او رويا سبيا دوس بيا تروي اشتر الا نقوم اوا كدبت لا بري او بري شو شوينك ديارة شارك ديارة نفرك هاتوا بكشتيك او نفر دلي من نراوي حاكمي او شارع مني بو ايو ناردوا اگر بقسم كنو بين سوار كشتيكا بن دا قرنوا دا چن بو شويني چي زور خوشتر لو جزيرية لو لا شوا چن بلمي چي بچوك هيا كده يعني في الله خلشي بكن او دل ناوار لقل من سوار با او دل ناوار لقل من سوار با او ايك عقلي هبت تيه دا قاد او جزيرية نقوم دا بأول وياسبينه بفلا دل بازو سوار کشتی کم بوی بپرم و بگم آبی. آواش که عقلی نیا دادنیشین بیا که و اره چون قصری که لون جزیره بکن خانویی که خوشی تداب کن باغو باغاتیش تداب کن باغو باغاتی چی؟ آو جزیره نامینه تو دروا نقم دبی. بو تو نامینه لسری بجی نامینه خود نجات. جاین سواری او بلم بچوکانه دبی یا سواری او کشتی پانو بری ندبی. بلام او بلمانه هیچی خواهنکی لو شاره و نهات و بر رسمی هات ببله من راوی رسمی حاکمی شارم هر کسی یک بیت او حاکم پیجوازی دکات و دیخات شوینی چی خوشم نه الا کشتی که نبید انسانی عقل چه دکات سوار کشتی که دبید بلام لوانه بل مکان افرتی برلاین لگو بیتو موسیقا و گورانیان لگو بیتو خوارنی خوشیان پی بیتو کسی بی عقل بود دخلت بابا و رابوارنی لیه بس سوار او بین لبه شتی خوش هست سوار ده بیتو نقوم ده بیتو نشگاه او باش او سوار کشتی که بیده پاره توا جبرانم ایم لو دنیاین او دنیای او کو جزیره که وای والله نبو من دمینه و نبو تو و نبو باو با پیرانش من ماوا همو من دروین و او جزیره نقوم ده بیت زاتو شوین چه ده کهوی شوین پیغمبری خواه ده کهوی کلالان خواه و هاتوا او نردویتی نراوی رسمی اوا او شوینی که بیده چه تبهر یا شوین هر کسی لولا و هات بانجی کردی بقصی ده کهوی شوینی ده کهوی آخر نازانی برو جهنم ده با او چه بدوی ده کهوی ده لالان خواه و هاتوا شارکی او بر بدست اویا بدست او نیا قیامت بدست چه بدس خوايا بهشت جهنم بدس خوايا كواتات شتوشين او نراوك وكا للاين يشك وهاتو بهشت جهنم او بري بدسته بدبو بدوا كسك دكويك بو خوشي خوشي بدزنيه خوي لمردن ناتواني بارزي هيشي بدزنيه نه بهشتي تو بدسته نه جهنم كشتي بدسته كواتا بو في الله خود دكي بو بدنيا دخلتي بو برابواردن دخلتي خواني الراوي شي بو ناردوي هر بو تاونا بيبلي اشهد ان محمد رسول الله شويني كوا جا خلقاني كي شويني دكي عاقله خلقاني شي شيا شوين انساني كافر دكي هي شوين هوا وارزوي خوي دكي هي شوين انسانك دكي كي ديو مصلحتي خوي بو خلقا جيب جيبك عقلت هبه شوين سنتي في غمري خواك عليه الصلاه والسلام اگر پید و ترا سنت بلیل سرسر و سرچاو مل آخر بو آخر وانه بو وامن نه ناو شتی وامن ندی تو او دینی تازه یا برای مسلمان بیر بکوا اگر شتی کت پید و ترا لقرآن دا هات بو لحدیثی پیغمبر دا هات بو تخواه و دینی تازه یا یا لتون شاند راو تو پید نگو تراو اگر او قرآن او ربو من هات و پید تان بلیم حق تان بلیم دینی تازه یا او حديثي بوتان دخبين موا لا في غنبره ونهات في عليه الصلاة والسلام حق تبلي ديني تازية بس اوي بيت بقوتري لقرآن وحديث دابة استرجد الله والله قبولي ناكر ديني تازية باب باب وفيران من هرتو نسرچاك وفيران وهواريان كردو تيو او جوه مدن او قسانا جوه مدى يقود بيني ولا جهنم دا ان شاء الله جدا وكرم لخواي فروردقاد هداية ما عمدا شوين سنتي في غنبر كيون عليه الصلاة والسلام نك بدع چيبين بدع كار نبي لدين دار شد زيادنا كي خوايا أخير من خير كي بهشت من بنسيب كي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.